สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณ B ได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณ B สวัสดีครับคุณ B ครับผมคุณ B ค่ะ ได้ยินเสียงผมนะ ได้ยินค่ะ นะฮะคุณบีเดี๋ยวรบกวนเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึงพอจะได้ไหมครับ ได้นะคะ ครับผมอัน นี้ดังสุดแล้วได้ยินไหมคะ อันนี้ดีเลยดีเลยอันนี้แจ๋วเลยนะฮะคุณบีตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ โทรจากบ้านค่ะอ ยู่ย่านไหนครับ แถวซอยอารีค่ะอ ยู่แถวซอยอารีแถวสะพานควายนะ ใช่ค่ะ โอเคคุณบีเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับ ก่อนหน้านี้โทรไปเล่าคร่าวๆอะค่ะ หมายถึงว่าคุณบีกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังเนาะอันนี้ใครคะ อ้าวแจ็คครับผมอันนี้หน้าไมค์อันนี้หน้าไมค์แล้วจ้า อ๋อ อ้าวคุณบีงงเอาพาผมงงไปเลยเนี่ยเอา โอเคเมื่อกี้เหมือนพี่บัตรเขาโทรมา ใช่พอพี่บัตรโทรมาก็ส่งสายมาให้ผมหน้าไมค์ตอนนี้ออกอากาศแล้วนะ อ๋อโอเคค ่ ะ นะเรายังไม่เคยคุยกันมานะคุณบีนะ ค่ะนะฮะเป็นแฟนคลับนะคะ โอ้ขอบคุณมากนะครับผมก็ตกใจว่านี่ใครครับนะฮะมาคุณบีมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง ถ้าย้อนไปก็น่าจะประมาณ3 หรือ 3 ปีอะค่ะประมาณ3-4 ปีอะค่ะ ประมาณ3-4 ปีนะ ใช่ค่ะ นะครับเรื่องของประโยคบอกลาที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นคุณบี เป็นเรื่องของเพื่อนสนิทของตัวเองนะคะ ครับ ที่เขาเกิดเสียชีวิตโดยที่เหมือนไม่ได้บอกลาใครอะค่ะ อืมครับครับคุณบีเชิญเลย ก็เพื่อนคนนี้ก็คล้ายๆเป็นเพื่อนสนิทที่เราเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆกันนะคะจนก็คบกันมาก็หลายปีค่ะเป็น10 ปีพอมาวันหนึ่งก็โตต่างคนต่างมีครอบครัวเลยนะคะก็อยู่ในช่วงที่แบบกลางคนไปแล้วอะค่ะแล้วก็มีครอบครัวต่างคนก็มีครอบครัวแล้วพอวันหนึ่งมันก็จะเป็นคนที่เขาเคยเจอหน้าการทักทายกันอะไรเงี้ยค่ะเจอหน้ากันแต่ว่าเราคล้ายๆว่าเรื่องความที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันก็เอามองหน้ากันแล้วแค่นี้ค่ะอยากหน้าตอบรับกันว่าเราทักทายกันแล้วนะอะไรเงี้ยด้วยความที่เราจะรีบไปทำงานไม่ได้คุยกันรีบลงมาคุยกันอะไรเงี้ยแต่แค่มองตาแล้วรู้ใจว่าเราทักแกแล้วนะแกก็ทักตอ บ ผ่านไปไม่กี่วันนะคะพอดีหนูมารู้ข่าวแต่หนูมาบอกว่าเฮ้ยพี่เสียแล้วนะเขาบอกฮะป้าใช่เหรอเพราะเนี่ยเพิ่งจะเจอกันเพิ่งจะเจอกันไม่กี่วันเองเขาเป็นอะไรทำไมถึงอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็ถามทำไมถึงเสียบอกเออไม่รู้เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลแล้วกันอย่างเงี้ยช่วงนั้นพอดีหนูก็จะไปทำงานนะคะพอดีหนูไปทำงานก็ไปเจอศพเขานอนอยู่ทุกคนก็ไปดูศพอะไรแบบนี้ค่ะหนูไปดูก็คนที่เจอหน้ากันเดือดร้อนก็สั่นนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทด้วยสั่นร้องไห้ไปหมดเลยอะไรเงี้ยแบบเราก็บอกว่าเฮ้ยแล้วเราก็ถามแฟนเขาอะค่ะว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยทำไมถึงเสียทำไมดูแลกันยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกหนูไม่รู้พี่หนูกลับมาก่อนหนูก็มารู้เนี่ยว่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาก็โทรมาบอกว่าเสียแล้วตอนนั้นช่วงคือหนูก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะ เดี๋ยวคุณบีเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเพื่อนคนนี้เขาเสียที่ไหนที่บ้าน เสียที่บ้านเพื่อนใช่ค่ะเสียที่บ้านของรุ่นน้องเขา เขาเสียด้วยสาเหตุอะไร นอนหลับแล้วเสียชีวิตไปเฉยๆค่ะ เหรอ ใช่ค่ะ เขามีโรคประจำตัวอะไรไหมครับ ไม่มีค่ะเป็นคนปกติเลยที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่เคยต้องเข้าโรงพยาบาล คร ับ ค่ะไม่เคยต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าอะไรค ่ ะ อยู่ๆก็นอนหลับเสียชีวิตไปเลย ใช่ค่ะก็คือน้องที่อีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะเขาก็นอนอยู่ด้วยกันนะคะแต่เหมือนแบบพอเขากลับมาดูทีปากเขียวไปหมดแล้วค่ะเขาก็ยิ่งตกใจเหมือนโดยตอนที่เกิดเหตุแล้วเขาก็เหมือนเรียกคนแล้วก็ย มีรถโรงพยาบาลมารับอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปถึงโรงพยาบาลมันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ารู้ว่าเสียแล้ว คร ับ ค่ะก็พอไปถึงโรงพยาบาลเราด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันที่หนูแบ่งฝ่ายทางตนค่ะเราก็ร้องไห้เลยแบบเฮ้ยมือสั่นแบบคล้ายๆว่าญาติเราคนนึงเสียเลยอ่ะเพื่อนคนนี้หนูก็แบบสั่นแล้วก็ตอนที่เจอแล้วใช่ไหมคะเจอจ บ แล้วแต่ด้วยความที่แต่เราบอกว่าก็ต้องตามนั้นแล้วด้วยละความที่เราต้องรีบไปทำงานขับรถไปก็ร้องไห้ตลอดเลยร้องไห้แล้วก็มาเจอกันอีกทีนึงก็งานศพตอนเย็นพองานศพตอนเย็นก็มาฟังสวดอะค่ะเพื่อนทุกคนก็มาคนนี้เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าต้องบอกก่อนว่าคนรักเขาเยอะเพื่อนต่างๆที่อยู่ที่อื่นก็จะรวมตัวกันมาสวดไปวันแรกก็ยังไม่มีอะไรค่ะพอวันที่สองเราก็มาฟังสวดเพื่อนเหมือนเดิมแต่คราวเนี้ยเมียเขาเนี่ยแฟนเขาอะค่ะแฟนเขาเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วเขาก็มีลูกด้วยลูกเนี่ยเล็กประมาณ 2-3 ขวบอะค่ะยังไม่เข้าอนุบาลหนึ่งค่ะแฟนเขาก็มาบอกว่าเนี่ยพี่เมื่อคืนอะเขาอะไปที่ห้องนะอะไรเงี้ยแบบไปเคาะประตูจะให้หนูเปิดประตูให้ก็ตอนที่เกิดเหตุการณ์นะคะคนเขาไปอยู่เป็นเพื่อนก็เหมือนจะไปให้ไปปลอบลูกไปอะไรเงี้ยไปอยู่ด้วยมีคนที่อยู่ในนั้นมีแม่เข าก ับเพื่อนอีก2คนแล้วก็ลูกเขาตอนแรกก็ได้ยินเสียงเคาะประตูก่อนก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกแล้วกลายเป็นเสียงปิดลูกปิดแบบรัวๆเลยค่ะตอนแรกที่ก๊อกก๊อกก๊อกเนี่ยมีการเปิดมีคนที่เขาอยู่ด้วยเดี๋ยวเปิดใจดีสู้เสือเปิดไปดูก่อนเขาคิดว่าเป็นใครหรือเปล่าเปิดออกไปเขาบอกไม่ ม ีแต่เขาบอกเขาได้กลิ่นทูบก็เลยสังหรณ์ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่คือโดยปกติอะค่ะการที่คนเสียหรืออะไรเงี้ยการที่บอกลาเหตุมันน่าจะสัก3วันขึ้นไปใช่ไหมคะ ครับ มันไม่น่าจะเป็นแบบวันแรกอะไรเงี้ย แล้วแต่เคสด้วยนะ แต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาอะอาจจะมีคำพูดที่ค้างอยู่ในใจประโยคบอกลาที่เขาไม่ได้พูดกับใครหรือเปล่าว่าเขาเสียไปตื่นขึ้นมาโดยที่เขาไม่ได้หายใจอะค่ะ ครับ และความที่เป็นห่วงลูกเขาก็แบบเหมือนคนจะกลับบ้านนะคะเขาก็มาเคาะเปิดไปดูไม่มีใคร คร ับพอนี้เสียงลูกบิดรัวเลยค่ะพี ่ ก็นี้เลยคนนั้นที่อยู่ด้วยต้องพูดแล้วหนูก็ยังขนลุกเนาะตอนเนี้ยเพื่อนเขาพี่คนนั้นพี่เขาเพื่อนของเมียแฟนเขาที่อยู่ด้วยเขาก็ตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเออเสียแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบไปหาที่วัดไปรอที่วัดนะตอนนี้เข้ามาบ้านไม่ได้ก็วันที่สองเขาก็มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาไปแบบนี้หนูคิดว่าเขาคงจะห่วงแม่เลยเรื่องนี้เสร็จก็ไปถามเด็กอะค่ะลูกชายเขาถามว่าเห็นพ่อไหมพ่อมาไหมเพราะว่าคิดว่าเขาจะสื่อกับลูกได้ดีที่สุดเขาบอกเห็นพ่อเขาอะนั่งอยู่ตรงเนี้ยร้องไห้อยู ่ตรงไหน วันที่สองที่จะมาสวดอะค่ะที่เราเกิดเหตุคืนวันแรกแล้วแล้วเรามาเจอเขาคืนที่สอง ไม่เด็กเห็นตรงไหน เด็กเห็นที่โรงศพที่จัดงานเลยค ่ ะ อ๋อเด็กคือชี้ไปที่โรงศพว่าเห็นพ่อเขา พ่อนั่งอยู่นี่พ่อนั่งร้องไห้อยู ่ครับครับ ใช่แล้วเราก็ฟ้องหน้ากันทุกคนก็คิดแล้วว่าสงสัยเขาคงจะคงไม่ไปไหนอะเพราะว่าเขาอาจจะห่วงตรงนี้ด้วยแต่พอด้วยวันที่สามวันที่สี่ก็วันที่สามก็คือจนสวดวันสุดท้ายจนเผาแล้วอะค่ะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะทุกคนก็อาจจะเคยแบบเจอเรื่องเล่าว่าจะได้ยินเสียงเดินหรืออะไรเงี้ยแต่เรื่องที่ประสบกับหนูเองอะค่ะจะเป็นเรื่องคือหนูอะอยู่ที่อพาร์ตเมนต ์ อยู่ที่อพาร์ตเมนต์เก่าแล้วก็อพาร์ตเมนต์เก่าหนูเนี่ยมันจะตรงข้ามกับระเบียงอะค่ะมันจะตรงข้ามกับเมนเผาศพหรือว่าตรงวัดที่เก็บกระดูกเลยแล้วเพื่อนก็อยู่ในซอยบ้านเนี่ยเขาก็จะเก็บกระดูกที่ตรงเนี้ยค่ะ ครับหมายถึงว่าเดี๋ยวนะฮะช้าๆใจเย็นๆนะคุณบีหมายถึงว่าเพื่อนเนี่ยเสียแล้วก็เผาที่วัดนี ้ใช่ก็เก็บกระดูก จน ไปเห็นที่เขาเคยเจอว่าเขามาหามาในฝัน ครับ คือมาหาหลายๆคนแต่เรื่องที่หนูเจอกับตัวเองเนี่ยคือ เหมือนเขามาสื ่อ ให้เขารู้ว่าเขายังไม่ไปไหน ครับ ซึ่งตอนที่เขามาสื่อเนี่ยมันช่วงหลายเดือนแล้วนะคะที่เขาเสียไม่ใช่ช่วงแบบ3เดือน4เดือนมาแล้วอะค่ะ นี่คือเดี๋ยวนะหมายถึงว่าคุณบีกำลังเล่าถึงจากเหตุการณ์ที่เพื่อนคนนี้เสียไปหลายเดือนละแล้ววันดีคืนดีเขาพยายามมาสื่อคุณบี ใช่ มาสื่อยังไงฮะ วันนั้นมีเพื่อนอยู่ด้วยอีก2คนค่ะแล้วก็แฟนก็นั่งคล้ายๆว่านั่งเล่นนั่งสังสรรค์กันคุยกันเนี้ยค่ะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์หนูหยุดงานใช่ไหมคะเพื่อนก็มานั่งเล่นด้วยหนูก็มองไปที่ริมระเบียงเห็นเงาดำ ๆ ลักษณะคือคล้ายๆเขาแต่หนูก็งงว่าหนูตาฝาดหรือเปล่าแต่เขาพูดกับเราสื่อกับเราว่าโอ๊ยคิดถึงจังเลย มัน เป็นยังไงกันบ้างหนูก็ตกใจว่าเขาคือใครทำไมเขาถึงพูดกับเราได ้ ก็เลยคิดว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้ตอบรับกลับไปนะคะแต่พูดให้เพื่อนให้คนที่อยู่ในห้องอะค่ะฟังว่าเฮ้ยอย่าแม่งมา เออใจเย็นๆคุณบีใจเย็นๆใจเย็นๆคำหยาบไม่เอา ค่ะ บ อกเนี่ยเฮ้ยมันมาเนี่ยมันบอกว่าคิดถึงพวกมึงมากเลยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างด ี ใจมากเลยแบบที่มันรวมกันอย่างเงี้ยเนี่ยถามว่าสบายดีไหมแอบมึงสบายดีไหมพี่สบายดีไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะ หมายถึงว่าวิญญาณตอนนั้นคือเพื่อนเราเนี่ยเขาพูดกับเราแบบพูดออกมาจากปากหรือว่าเขาพูดกับเรา พูดออกมาจากปากค่ะแต่เขาอะสื่อกับเราบอกว่าเขาไม่สามารถมาให้เราเห็นเป็นตัวได ้ เขาต้องมาสื่อกับเราทางนี้เพราะว่าตอนที่เขาพูดนะคะเขาบอกว่าถ้ามาเห็นเป็นตัวเนี่ยเหมือนเขาจะบาป อันนี้คือเขาพูดกับเราอย่างนี้เลยเราก็นั่งฟังเขาอย่างนี้เหรอ หนูคล้ายหนูที่คนเดียวค่ะแต่3คนน่ะหันมามองหน้าหนูหมดเลยว่าหนูเป็นอะไร ครับ เพราะว่าหนูมองไปที่ระเบียงแต่แล้วก็พูดออกมาคือฟังเขาแล้วก็พูดต ่อ ฟังประโยคจากเพื่อนนะคะจากเพื่อนที่เสียแล้วเราก็พูดต่อ เข้าใจแล้วคือเราอ่ะเหมือนกับสื่อเขาได้แต่คนอื่นเห็นว่าเราพูดคนเดียว ใช่คล้ายตอนลักษณะตอนแรกก็คิดว่าหนูว่าบ้าหรือเปล่า ครับ คงไม่ใช่มั้งอะไรเงี้ยแบบแล้วก็กลัวกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ครับ เพราะก็ยังรู้ข่าวมาว่าเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่เขาเสีย ครับ จนผ่านมาจนถึงช่วงสงกรานต์นะคะก็อาจจะเป็นเทศกาลที่เขาอ่ะมารวมตัวเพื่อนๆมารวมตัวกันไปเที่ยวที่ไหนกันอะไรเงี้ยก็มารวมตัว คร ับ วันนั้นที่หนูไปเที่ยวก็คล้ายๆค่ะว่าได้กลิ่นเหม็น ๆ แต่คล้ายๆว่าเป็นกลิ่นศพแต่เราอ่ะไม่อยากทักว่าใช่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแต่กลิ่นเนี้ยมันตามไปถึงทุกที่อะค่ะที่เราไปที่เราอยู่กับเพื่อนจนแยกย้ายจะกลับบ้านหนูก็ขึ้นมาที่บ้านใช่ไหมคะคราวนี้ก็อยู่กับแฟนสองคนแล้วหนูก็นั่งอยู่เปิดฟังเพลงอะค่ะเปิดฟังเพลงคราวนี้มาอีกเขาบอกว่าเหมือนยืนคราวนี้ยืนร้องไห้อยู่ข้างหลังเลยยืนร้องไห้อยู่ระเบียงที่เดิมที่เคยเจอที่เคยสื่อได้อ่ะค่ะแล้วบอกว่าหนูก็ถามว่าใช่ไห ม เขาก็บอกหนูถามว่าอยากให้ช่วยอะไร คร ับ เขาบอกว่าเขาคิดถึงลูกเขาอยากกอดลูกแล้วคล้ายๆว่าเขาอ่ะมีความในใจกับเพื่อนอีกคนนึงที่เขาอยากขอโทษและเขาไม่ได้พูดอะค่ะหนูก็ถามว่าจะให้หนูช่วยอะไรจะให้หนูทำยังไงเพราะว่าก่อนหน้าที่เขาเสียเนี่ยช่วงระยะเวลาที่เขาเสียค่ะเวลาหนูใส่บาตรหรือทำบุญเนี่ยค ือ จะอุทิศให้เขาตลอดก็ทำคล้ายๆว่าจะเหมือนว่าให้เขาเป็นเหมือนเสมือนญาติเราคนหนึ่งคนสนิทเราอะค่ะก็จะอุทิศให้เขาตลอดจนสิ้นเสียงหนูคำว่าจะให้ช่วยอะไร คร ับ คันนี้หนูแบบสั่นนะคะคล้ายๆว่าแบบสั่นแล้วหนูก็พูดขึ้นมาแฟนหนูตอนแรกก็ตกใจว่าหนูว่าเป็นอะไรก็มาดักที่ตัวเฮ้ยนี่เป็นอะไรแล้วหนูก็พูดออกมาพูดทักเขาอะค่ะพูดทักแฟนเฮ้ยเป็นไงอะสบายดีมากเลยอ่ะแบ เดี๋ยวนะตอนที่คุณบีพูดอย่างนั้นคุณบีรู้ตัวไหม รู้อ่ะคล้ายๆว่า รู้สึกว่าเราอ่ะเราควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะ อ๋อโอเคเขาเข้าใจแล้วคือเราเหมือนจะรู้ตัวแต่เราควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนเพื่อนคนเนี้ยเหมือนเพื่อนคนนี้พยายามจะมาให้เราสื่อคุยกับแฟนครับ ค่ะแล้วก็คุยกับเฮ้ยสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างวะกอดเลยค ่ ะทักการทักทายเหมือนตอนที่เขาอยู่เลยกอดเลยแท็กการทักทายแบ บ ตามภาษาผู้ชายอะค่ะทั้งกอดทั้งแท็กก็แฟนก็เริ่มงงแล้วแต่ว่ารู้แฟนอะรู้อยู่แล้วก่อนหน้านั้นว่าเหมือนเขาจะพยายามสื่อเราแล้วตอนนั้นอ่ะแฟนก็คุยกับเขากลับโดยที่ไม่ได้มีแบ บ การกลัวหรือว่าอะไรด้วยอาจจะเหมือนแฟนก็รู้ว่าเพื่อนแต่ก็ยังไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นทั้งเพื่อนแฟนเป็นทั้งเพื่อนเราจนแล้วก็มาใช้โทรศัพท์หนูค่ะกลับโทรศัพท์เนี่ยทักไปหาเพื่อนที่เขาคาใจ เดี๋ยวใครหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยใช้โทรศัพท์แต่เรา หาเพื่อนสนิทของเขา ครับ แล้วบอกว่าเฮ้ยเป็นไงอ่ะคุยคำเนี้ยค่ะเขาชอบทักทายคนแบบเฮ้ยเป็นไงแบบกวนๆนะคะเฮ้ยเป็นไงเขาก็งงเพราะว่าคนนี้เขาเป็นรุ่นพี่หนูค่ะ ครับ เอ้าเอ็มอยู่ดีๆมาทำไมทักแบบนี้วะจำผมไม่ได้ดิจำผมไม่ได้เหรอผมไม่อยู่เหงาเลยดิมีเพื่อนพาเที่ยวเลยเขาวางสายหนูเลยค่ะ แ ล้วเขาโทรกลับหาแฟนว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะเพราะว่าคำทุกคำที่เขาใช้ทักทายเนี่ยจะเป็นคำพูดที่เพื่อนทุกคนรู้ดีกันหมดว่าเขาพูดคำนี ้ แต่พี่คนนั้นเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องลี้ลับหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต ่ เขาก็บอกว่าเป็นอะไรทำไมถึงแบบนี้แล้วหนูก็โทรกลับไปอีกโทรกลับไปที่เบอร์เขาอ่ะแล้วก็คุยกับแฟนเขาแล้วก็เหมือนเท่าที่จำได้ค่ะก็เหมือนเขาอ่ะขอโทษสิ่งที่เขาค้างคาในใจว่าเป็นแบบนี้แบบนี้คือคล้ายๆว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่คนตายกับคนที่เขาโทรไปรู้กันแค่สองคน เป็นเรื่องที่อาจจะผิดใจกันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าใจแล้ว ใช่ค่ะแต่ที่พีกว่านั้นก็คือ โทรหาเมียแฟนเขา ครับ แล้วก็บอกว่าอยู่ไหนพาลูกมาหาคุณอยู่นี่เลย ครับ ไอแฟนเขาก็ตกใจว่าเอ้าหนูเนี่ยโทรเข้าไปแล้วทำไมถึงพูดแบบนี ้ครับ แฟนหนูก็เลยพยายามบอกว่าเนี่ยมันมาแล้วมึงอยู่ไหนให้พาลูกมาหน่อยพอเขารู ้ ลูกมาถึงพอเห็นหน้าลูกเขา ครับ ทั้งกอดทั้งหอม เขาอยู่ในร่างเรานะเรารู ้ใช่ค่ะโอ้ยลูกพ ่ อเสียงตาแบบหนูอะขนาดที่หนูอะรู้ว่าเราอะโดนแสงอยู่หรือว่าเราควบคุมไม่ได้อะใจแบบจะขาดเลยเพราะเราก็มีลูกค่ะพี ่ครับ ฮัลโหลค่ะ ครับคุณบี หนูไม่ค่อย คุณบี ฮัลโหลค่ะ ต่อเลยครับ เขาก ็ กอดหอมลูกพ่อคิดถึงลูกจังเลยทั้งกอดทั้งหอมกอดอยู่งั้นนะคะไม่ให้ไปไหนกอดล็อกไว้เลยหอมลูกแบบแล้วก็คำพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดเล่นกับลูกอะค่ะ ครับ พอหอมลูกได้แป๊บหนึ่งกลับมาหาแฟนผิดเหมือนสั่งสอนนะคะทำไมดูแลลูกไม่ดีทำไมแบบนี้ทำไมชอบไปเที่ยวทำไมอย่างนี้แบบหนูก็งงว่าหนูใช้คำว่าหนูไปขี่ไปอะไรอย่างเขาด้วยนะที่เขาบอกกันนะคะแล้วเหมือนเขาก ็ ทุกคนนะคะโทรหาแล้วก็เหมือนโทรหาน้องอีกคนนึงที่เขารักว่าตั้งใจตอนที่น้องเขามาแล้วนะคะตอนนั้นทุกคนมารวมอยู่ห้องหนูหมดเลย คร ับ อ พาร์ตเมนต์สี่เหลี่ยมนี่ปุ๊บแต่คนมารวมเป็น10 กว่าคนทั้งลูกเขาแม่ยายเขา เขาพูดอะไรคุณบีเขาพูดคำสุดท้ายว่าอะไร เขาพูดคำเขาพูดเขาพูดเขาพูดสั่งเสีย ลูกชายใช่ไหมคะแต่ขอบอกแฟนว่าให้ดูแลลูกให้ดี อ ย่าห่วงแต่เที่ยวทำไมต้องปล่อยลูกเขาแต่บางทีปล่อยลูกเขานอนคนเดียวปล่อยลูกเขานอนกับแม่ตัวเองแบบไม่ดูแลลูกอะไรประมาณนี้ค่ะ คร ับแล้วก็สั่งเสียน้องอีกคนหนึ่งที่เขารักว่าพอนะให้เรียนให้จบหรือไม่ก็ไปเป็นทหารแล้วน้องคนนั้นก็ร้องไห้เลยแบบโ อ ้พี่แบบพี่เสียไปแล้วอ่ะแบบพี่ยังห่วงอ่ะแบบมันเป็นความฝันที่พี่ขอผมไว้ตั้งแต่ที่อยู ่ เขาก็กอดเขาก็กราบหนูทั้งแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็ไม่รู้สึกตัวก็คือคล้ายๆว่าเขาออกไปอ่ะค่ะหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดต่อหรือว่าสื่อสารกันจนมาช่วงอีกประมาณช่วงวันโกนวันพระอะค่ะ ค ือหนูไม่แน่ใจว่าชอบมาช่วงเนี้ยมีวันหนึ่งที่เขาอะค่ะหนูนอนอยู่แต่วันนั้นหนูรู้สึกตัวเองว่านอนไม่หลับเพราะว่าก็ดิ้นไปดิ้นมาอะไรเงี้ยค่ะพอตอนเช้าน้องสาวกับน้องเกิดมาเคาะประตูใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันคือเขามองหน้ากันอยู่สองคนแต่เขาไม่ได้บอกหนูหนูก็ขอเปิดประตูให้ไอ้เราก็ง่วงนอนแล้วก็กลับมานอนที่เดิมเพราะว่าเปลี่ยนที่จะได้นอนตอนเช้าเขาก็เปิดประตูแล้วเขาก็มองหน้ากันจะหนูมาถามตอนบ่ายว่าไอ้น้องพูดมาเล่าให้ฟังตอนบ่ายว่าเนี่ยที่หนูมองหน้ากันอะเพราะหนูว่าเห็นคล้ายๆที่เอเนี่ยวิ่งเข้าห้องน้ำไปเลยเป็นตัวแบบตัวขุ่นเขาอะค่ะผอมๆดำๆแล้วลักษณะตอนกลางคืนนั้นที่เราบอกว่าเรานอนไม่หลับเหมือนมีคนมาจ้องเราทั้งคืน อ ะเหมือนคล้ายๆว่าวันโกนวันพระเนี่ยอยากจะมาให้เราช่วยตลอด พยายามจะสื่อกับเราตลอดครับเป็นอย่างนั้นอยู่นานไหมคุณบี หลายครั้งนะคะ หลายครั้ง จน 3-4 ครั้งอะค่ะ ครับ จนครั้งสุดท้ายที่เด็ดๆเลยก็คือ ครับ หนูก็เราจะไปทำงานแต่หนูรู้สึกว่าไม่ปกติเลยให้แฟนมารับ ครับ พอหนูกลับมาถึงที่ห้องตัวเองก็คือที่ห้องเก่าอะค่ะที่ห้องที่เกิดเหตุเนี่ยหนูร้องไห้แล้วก็โทรกลับไปหาหัวหน้าตัวเองพี่ครับผมขอได้ไหมครับขอให้มีหยุดงานได้ไหมครับผมตายนานแล้วอยากไปเกิดแล้ว เขามาพูดอย่างนี้เลยเหรอคุณบี ใช่ค่ะใช่ค่ะแฟนหนูก็ตอนที่คุยอะค่ะตอนที่คุยก็บอกว่าขอได้ครับพี่ครับผมตายนานแล้วผมอยากไปเกิดครับซึ่งเขาตายนานมากแล้วจริงๆนะคะ ครับ ซึ่งตอนที่หลังจากงานศพก็3-4 เดือนนะคะแล้วช่วงที่มาแบบก็นานนะคะแบบหลายเดือนอะแล้วก็มาอยู่แบบเนี้ยมาเข้ามาเหมือนใจเวลาจะสุดท้ายก็จะพยายามมาแฝงที่หนูแล้วก็จะพูดกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะจนที่เขาเหมือนมีวิชาหรือมีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะเพราะว่าเราอะเป็นมนุษย ์ บางทีถ้าให้เขามาเข้าเรามากๆอะเหมือนเราก็จะไม่ดีซึ่งหนูก็ป่วยบ่อยมากแล้วเขาบอกว่าเหมือนแบบด้วยพอเขามาใช้ได้เขาก็เหมือนแบบจะเอาใหญ่อย่างนี้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้นะแต่เขามาบ่อยมากมาบ่อยจนเราเหนื่อยจนเราป่วยจนเราไม่สบายอะค่ะ ครับเดี๋ยวนะคุณบีเอาสรุปได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวดีเทลมันจะเยอะไปกันใหญ่สรุปแล้วเนี่ยแก้ยังไง แล้วก็จนโทรหาหัวหน้าใช่ไหมคะโทรหาหัวหน้าขอลางานหัวหน้าก็ตกใจโทรกลับฝากคุยกับแฟนหนูแฟนหนูบอกว่าใช่ครับเหมือนเพื่อนคนนี้เขาไม่ยอมไปไหนก็เหมือนมาให้ช่วย ครับ หนูก็เลยไปโทรหาพี่คนนั้นนะคะที่เขาทักมาว่ามันไม่ดีเนี่ยเขาก็เลยมาช่วยทำพิธีให ้ มาช่วยทำพิธีให้ห้องที่เขาเสีย ครับ ตอนระหว่างทำพิธีตอนแรกจุดธูปเสร็จปุ๊บหนูร้องไห้เลยไม่น่าตายเลยร้องไห้ก็เหมือนกับเขามาเข้าเราอีกค่ะก็แล้วก็มาสั่งเสียกับแม่ว่าผมขอโทษที่ผมไปโดยที่แบบไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นคนดูแลแม่อะไรค่ะ ครับ เขาก็กอดแล้วก็สั่งเสียแม่เขา ครับ ได้คุยกับพี่ชายเขา เรียกว่าสั่งเสียทุกคนแล้วหลังจากนั้นเขาไปไหม ไปนะครับ เขาสั่งเสียทุกคนแล้วหลังจากนั้นเขาไปไหมครับ ไปค่ะ โอเค เหมือนทำพิธีให้แล้วนะคะก็ไปแต่ยังมีคนเห็นอีกล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าเหมือนไปก็คือว่าแฟนเขาเนี่ยได้แต่งงานใหม ่ค ือเขาบอกว่าเขาห่วงที่เขาห่วงครั้งสุดท้ายเลยที่เขาบอกว่าเมื่อไหร่จะไปเกิดคือเขาบอกว่าเขาห่วงลูกเขาแล้วห่วงที่ว่าแฟนเขาจะมีคนใหม่แล้วเขาจะไม่รักลูกชายเขาหรือดูแลเขาได้ดีเท่าเขาจนล่าสุดเมื่ออาจจะเดือนที่แล้วหรือสองเดือนที่แล้วอะค่ะแฟนเขาแต่งงานแล้วผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้ใหญ ่ ดูแลเขาได ้ครับ ก่อนหน้าวันแต่งงานเขาก็บอกว่ามีเพื่อนเขาว่าฝันเห็นแฟนเขาของคนนี้ที่เสียค่ะ ครับ เรียกให้เขามางานศพเรียกให้เขามางานแต่งเขาก็มาร่วมยินดีแล้วเขาก็ค่อยๆเห็นนะคะต ั วเพื่อนหนูค่ะค่อยๆลอยขึ้นไปบนฟ้า โอ้โห แล้วเขาก็ฝากบอกกับพี่คนใหม่ว่าฝากดูแลลูกเขาแล้วก็แฟนเขาด้วยเพราะเขา ค งทำหน้าที่นี้ไม่ได้แล้ว แล้วเขาก็ไปนะคุณผู้ฟังคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวของคุณบีนะครับฟังแล้วมันอาจจะดูเหลือเชื่อแต่ทั้งหมดเลยที่คุณบีเล่าเนี่ยเขาเล่าในแง่มุมที่ตัวเขาโดนสิงถูกไหมคุณบี ใช่ค่ะใช่ นะครับตัวคุณบีโดนสิงแล้วก็ยังพอที่จะจำรายละเอียดดีเทลบางอย่างได้แต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ ใช่ค่ะ โอเคได้คุณบีเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันเรื่องของประโยคบอกลาเรื่องของน่าจะมีเป็นการมีห่วงของเขาอะนะ ใช่ค่ะ ฮะโอเคขอบคุณมากนะคุณบีนะ ได้ค่ะ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ